ce floare tinerețea, Doamne, grea e bătrânețea. Când ești tânăr, nu gândești ce faci când îmbătrânești, ce faci când îmbătrânești, măi omule. Când ești tânăr, nu gândești ce faci când îmbătrânești, ce faci când îmbătrânești, măi omule. Le faci, Doamne, lume, pe toate tu le faci bine. Numai la una greșești, pe om că-l îmbătrânești, pe om că-l îmbătrânești, măi omule. Numai la una greșești, pe om că-l îmbătrânești, pe om că-l îmbătrânești, măi omule. N-are minte, sănătatea-n bași o vinde. Atunci când îmbătrânește, ar cumpăra nu găsește, ar cumpăra nu găsește, omule. Atunci când îmbătrânește, ar cumpăra nu găsește, ar cumpăra nu găsește, omule. Bătrân, măi, la nimic nu mai ești bun, măi. Nici la crâșmă, la băut, nici la mândre, la iubit, nici la mândre, la iubit, măi omule. Și oricât bani ai avea, viața n-o poți cumpăra, viața n-o poți cumpăra, măi omule. Nici la crâșmă, la băut, nici la mândre, la iubit, nici la mândre, la iubit, măi omule. Și oricât bani ai avea, viața n-o poți cumpăra, viața n-o poți cumpăra, măi omule.